Ze is op zoek naar iemand als jij, someone like you. Adele was dat en daarvoor Buckshot LeFunk en Another Day. Ons eerste onderwerp in de late avond. Ronila Snellen houdt zich bezig met online onderwijs, onder andere voor jongeren. Je zou zeggen niet zo bijzonder in deze tijd, maar dat ligt toch een beetje anders. Herman de Bruin praat met haar. Jongeren moeten op een gemakkelijke manier kennis tot zich kunnen nemen. Nou, dat is volgens mij altijd al zo geweest. Maar Ronila Snellen, die is aan de telefoon, die heeft daar een bepaalde manier voor, denk ik. Ronila, welkom. Dankjewel. Je hebt een stichting opgericht, want kinderen moeten beter onderwijs kunnen krijgen. Nou ja, ik heb inderdaad een stichting FutureNL die kinderen digitale vaardigheden leert. Mm-hmm. En wij maken daar lesmateriaal voor elke week. Voor basisscholen en voor voortgezet onderwijsscholen. En toen het coronatijdperk aanbrak, was het een beetje onzin om elke keer nog leerkrachten te vermoeien met nieuwe lessen van ons. Mm-hmm. Dus toen zijn we gaan kijken van hoe kunnen we nu in deze situatie toch toegevoegde waarde bieden aan het onderwijs. Ja, maar juist toen moesten ze toch digitaal gaan werken. Dus hadden ze die lessen keihard nodig of zie ik dat verkeerd? Ja, dat zie je een beetje verkeerd, maar dat is niet erg. Want dat is een misvatting die is echt, ja, die leeft heel breed. Mm-hmm. Kijk, wat wij doen is, wij leren kinderen digitale vaardigheden. Dus we leren ze bijvoorbeeld mediawijs te zijn. Mm-hmm. Dus hoe kan je bijvoorbeeld fact-checking doen op internet? Hoe doe je bronnenonderzoek? En dat is iets anders eigenlijk als dat je je verbinding in stand krijgt met school. En dat je je teams aan de praat krijgt. Want dat kunnen ze vaak ook wel. Dat zit meer aan de andere kant bij leerkrachten. Jullie gaan verder met de basisbegrippen, maar ook zelfs met nepnieuws en dat soort zaken om dat te onderscheiden van echt. Ja, klopt. Ja. Het is echt meer eigenlijk de creatiekant van technologie leren. Dus ook bijvoorbeeld leren wat is nou precies een algoritme? Hoe werkt het nou met cookies als ik die accepteer? Mm-hmm. Maar ook de ethische kant. Als iemand nou iets vervelends zegt op mijn Instagram, ja, hoe ga ik dan eigenlijk het gesprek aan? Deze tijd vraagt echt andere vaardigheden op digitaal vlak van jongeren als voorheen. En dat is eigenlijk waar dat lesmateriaal zich op richt. Hoe ben je ertoe gekomen om daarmee te beginnen eigenlijk? Nou, eigenlijk op de school van mijn dochters. Mijn dochters zijn inmiddels 14 en 12. En 5 jaar geleden ben ik daar als hulpouder, computerouder geweest. En toen kreeg ik eigenlijk besef van hoe gaat het eigenlijk in de Nederlandse klas met digitale vaardigheden. En ja, aan de andere kant had ik natuurlijk zelf ook een werkzaam leven. En ik weet ook in hoeverre dat eigenlijk nodig is in de huidige beroepen. Ja. Veel beroepen hebben al een digitale component en dat neemt alleen nog maar verder toe. Het is duidelijk dat je in een gat in de markt springt. En is dat voor heel Nederland wat je nu doet of is het beperkt tot de omgeving? Nee, het is voor heel Nederland. Het zijn ook inmiddels 60% van alle basisscholen die ons lesmateriaal ontvangen. Het staat gewoon gratis op onze website. En het is echt bedoeld als een steuntje in de rug voor het onderwijs. Mm-hmm. En de lessen die we maken, die zijn gekoppeld aan bestaande vakken. Dus taal of rekenen of wereldoriëntatie. Ja, ja, ja. En het wordt ook gemaakt door leerkrachten. Zodat de lessen zien er gewoon uit. En zijn gewoon gemaakt door professionals die weten hoe het ook zit qua didactiek. Hoe doe je dat in de klas? Hoe zorg je dat die kinderen zo'n les mooi vinden? Is het nog anders in de coronatijdperk dan voor die tijd? Ja, zeker. Ja, daar begon ik eigenlijk net mee van. Ja. We zijn gestopt met lessen maken. En we hebben wel een programma gehad om laptopdonaties naar scholen te doen. Omdat veel kinderen thuis geen eigen laptop hadden. Mm-hmm. En we zijn geen lessen meer gaan maken, maar thuisopdrachten. Die kinderen zelfstandig thuis kunnen doen. Ja, ja. Dus dat heeft wel effect gehad op onze activiteiten. Maar de School van Nederland is echt een nieuw initiatief. Waarbij we dus samen met SchoolTV aan het kijken zijn hoe we die kennisclips gewoon op een YouTube-kanaal kunnen zetten. Zodat kinderen daar makkelijk mee kunnen starten. En we starten met VMBO-leerlingen om die eigenlijk examenhulp te bieden. En te zorgen dat ze allemaal de kans krijgen om goed te slagen. Waar kunnen mensen je vinden? Ja, we gaan een YouTube-kanaal oprichten en dat heet School van Nederland. Dus dat staat nu nog onder water en dat is nog in de maak. Mm-hmm. In april moet dat te vinden zijn. En voor nu staat eigenlijk alle informatie op futurenl.org. Daar staat ook al dat gratis lesmateriaal waar ik het over had. Futurenl.org, dat is het beginpunt waar je mee kan beginnen. En iedereen die denkt, ik wil daar wat meer over weten, kan daar terecht en zich inlezen.

achter elkaar waren dat, om mee te beginnen, Dalida uit 1974 met Gigi Lamoroso. En Robbie Williams daarna met Love Is You. Zometeen in de late avond. Sterke drank van honing. Maar eerst is hier The Band. Volgens de fans de grootste en de beste van allemaal. The Band and It Makes No Difference. Ons volgende onderwerp. Sirius B Distillers in Schiedam houdt zich bezig met het ontwikkelen van dranken op basis van honing. En er komt binnenkort iets nieuws bij. Herman de Bruin. Als je een bericht krijgt, hij is rond en niet te opdringerig, maar toch met wat diepgang. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, ik kan het beter gaan vragen aan mijn gast in de studio, Alwine van Winsen. Welkom. Ja, dankjewel, dankjewel. Namens de Sirius B Distillers. Nou, dat zegt ons nog helemaal niet. Ja, B is bijen. Distillers, dat heeft met Schiedam te maken, met jenever. Vertel. Nou ja, de naam is eigenlijk voortgekomen uit stichting B Sirius. Onze bijenstichting, waar wij een vrij omvangrijk bijenproject draaien. Mm-hmm. En om dat allemaal te kunnen betalen, zijn we gaan distilleren. Dus toen moesten we ook een naam hebben, want dat kan natuurlijk niet in dezelfde Anbi-stichting als waar je alles voor de bijen doet. Mm-hmm. Dus we hebben daar een aparte rechtsvorm voor opgericht. En dat hebben we toen maar Sirius B Distillers genoemd. Ja, ja. En distillers, nou ja, Schiedam en distilleerderijen, dat hoort bij elkaar toch, hè? Ja, absoluut. Ja, ja, dus wat dat betreft klopt het wel. Maar ja, dan hebben we bijen, die leveren honing. Dat is mede, daar heb je mee zoet. En dan heb ik het over drank en dat is pittig, sterk. Ja. Maar even voor de duidelijkheid, je hebt bijenvolken, dus ja. Je bent imker. We zijn een serieus groot bijenproject. We hebben zelf iemand fulltime in dienst die ons hele bijenproject ook coördineert. Mm-hmm. En we hebben een pool van imkers die allemaal werken binnen ons bijenproject. Ja, en hoe kom je dan op het idee om gin te maken, daar honing of mede aan toe te voegen? En dat het dan nog een lekker drankje wordt die rond is, niet te opdringerig, maar diepgang heeft? We distilleerden natuurlijk al mede. Ja. En daar hadden we alle apparatuur voor staan. Dan hoef je niet al te lang te wachten totdat iemand eens een keer komt vragen. Ja, wat is het nou eigenlijk wat jullie maken? Is dat gin of is dat jenever? Of is dat... Nee, legden wij dan uit. Het is een soort van honingbrandy. Mm-hmm. Maar ja, weet je, als je dat woord gin zo vaak hoort, dan ga je vanzelf denken van, goh ja, maar ja, we hebben hier toch alles staan. Dus we kunnen dat net zo goed ook maken. Ja. Dus zo is het eigenlijk gekomen. En gin is wel een modedrankje, hè? Nou ja, het leuke is dat als je ergens binnenkomt met gin, wat vrij makkelijk is, want die drempel is niet zo hoog, dan kun je daarna ook je verhaal goed vertellen. Dus dat is wel heel, heel bijzonder. En ja, ja, want het verhaal over de gin loopt over in het verhaal over de bijen. Ja, ja. En nu zit het in flessen en wordt het gewoon verkocht? Nee, het zit nog niet in flessen. Oh, het is de eerste lichting. Maar het moet wel heel snel in flessen. Ja, het is onze eerste lichting. We hebben het inmiddels aan een aantal mensen laten proeven. Ja. En we oogsten hele enthousiaste reacties. Kijk maar naar dat artikel waar jouw oog op viel. Ja, je bent niet over één nacht ijs gegaan wat dat betreft. Nee. Nee, dat is duidelijk, ja. Maar het gaat wel in flessen en het gaat gewoon verkocht worden dus. Absoluut. Ja, dat is de bedoeling. Want dat geld wat je dat dan opbrengt, komt weer ten goede aan dat bijenproject. Juist, ja. Dus zo gaat het eigenlijk allemaal. Ja, ja, het is een beetje Tony Chocololi, maar dan met drank. Oh ja, bijen. Dat is een goed voorbeeld. Ja, ja. Ja. Als mensen dat, ja, het is nog niet klaar, maar als mensen het zouden willen bestellen, nou, dat wil ik wel eens proeven. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan dat? Even een mailtje sturen naar info@seriousbdistillers.nl. Mm-hmm. Ja. En we hebben verder nog geen contacten gehad met slijters daarover. Nee, het staat nog niet in de winkels. Als het niet gebotteld is, dan... Nee, natuurlijk. Nee, maar het zou het plan kunnen zijn dat het over drie weken wel in de winkel staat of zo. Kan heel goed zijn dat we dat... Maar we maken eigenlijk eerst een hele beperkte oplage. Eigenlijk puur ook om mensen kennis te laten maken. En vanaf daar gaan we verder. Hebben jullie een website waar meer op te lezen is over de achtergronden van het hele verhaal? Ja, dat is seriousbdistillers.nl. Kijk, dan weten we voldoende en dan kunnen we verder met kijken hoe de bijen zich weer gaan ontwikkelen. Want die worden bedreigd, hè? Enorm. Ja. En dat kan niet, want die drank moet doorgaan. Nou, het kan bovendien ook niet, omdat wij afhankelijk zijn van de bijen. Wij mensen. Wij mensen ook, ja. Ja, niet alleen voor de drank, maar voor alle dingen die we eten en opmaken en zo. Tot en met wat we dragen toe. Oké. Nou, duidelijk. Mensen moeten het zelf maar even lezen. En als ze willen bestellen, kan dat. Staat ook op de website hoe dat dan moet. Ja. Dank voor het gesprek. We hopen dat er nog eens een keer een fles komt om te proeven. Ja, dankjewel. Dat hoop ik ook. Dat ik leerde begrijpen wat dat nieuw normaal nou is. Van iedereen gescheiden, ineens alles geschiedenis. De muziek ging in mijn hoofd door, pijnlijk mooi maar veel te zacht. De herinnering aan wat voorbij is, zonder dat ik het had verwacht. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I can think of younger days, when living for my life was everything a man could want to be. I can never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. Stop the rain from falling down. How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? never win. Please help me mend my broken heart and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We can never see tomorrow. No one said a word about sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? Sun from shining, what makes the world go round? And how can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken. '78 is hij, Barry Gibb, van zijn nieuwe album, een songboek is het zelfs. Met Sheryl Crow samen hoorde je hem in How Can You Mend a Broken Heart. En daarvoor Caroline in het Veld, met De Heimwee hoort erbij. Ons volgende onderwerp, een inspiratieboek voor beginnende schrijvers. Misschien iets om in deze tijd aan te beginnen. Herman de Bruin praat met de auteur. In de studio is mijn gast Kelly Meulenberg, ze is schrijfcoach en ze heeft een schrijfboek uitgebracht. Maar ja, hoe begin je daarmee, Kelly? Welkom overigens. Dankjewel. Je bent begonnen al met schrijven of heb je dat langzamerhand geleerd? Nee, het is echt vanaf jonge leeftijd al een hobby geweest. Oh jee, 5 jaar opstellen, schrijven, gedichtjes, verhaaltjes. Ja. Ja, de liedjes of dingen die daarvoor door moesten gaan. Want ik ben eigenlijk helemaal niet muzikaal. maar heel veel verhalen inderdaad en aanzetten tot verhalen. Op een gegeven moment ook samen met vriendinnen verhalen geschreven. Mm-hmm. Maar ook altijd gewoon heel veel voor mezelf. En ja, ik merkte, weet je, het is heel erg leuk om andere mensen mee te kunnen vermaken. Het is heel erg fijn om meer over jezelf te weten te komen. En dat wilde ik graag doorgeven. Ja, en nooit gedacht van, nou ja, die dingen die ik opschrijf, dat is voor niemand interessant. Een deel wel, maar die deel ik dan ook niet. Nee, ja, maar je weet wel wat je dan wel wil delen en wat niet. Dus je denkt, nou, dit is wel iets wat anderen ook zouden kunnen lezen. Ja. Maar ja, schrijven is een eenzaam beroep. Hè? Je zit achter je bureau en je moet wat maken. Ja. Is dat niet lastig soms? Nou ja, daar help ik mensen ook mee. Want inderdaad, wanneer je in je eentje zit en alleen maar naar je eigen tekst blijft staren, dan is het inderdaad vrij makkelijk om vast te lopen. Nee. En ja, soms zie je zelf gewoon niet waar het nog beter kan. Ja, nou ben je ook schrijfcoach. Dat beroep oefen je uit. Die zijn niet zoveel in Nederland volgens mij. Maar wat doe je dan bij mensen? Want als ze vastzitten, ga je ze dan opzoeken? Laat je ze bij je komen? Ik doe heel veel via e-mail en via Skype en dergelijke. Mm-hmm. Dus dat is ook heel fijn dat wat dat betreft mijn werk niet heel erg is veranderd de afgelopen maanden. En ik lees de teksten die ze hebben geschreven en we praten van, nou ja, hoe gaat het met je? Waar loopt het nou mis? Ja, maar je bent dus kritisch op die teksten. Ja. Ja, dus in die zin coach je dus mensen om weer verder te helpen. Precies. Ja. Om je kansen bij een uitgever te vergroten, kun je dus een schrijfcoach in de arm nemen. Ja. En dan kom je misschien verder. Ja. Want uitgevers zijn niet zo makkelijk, hè? Klopt. Het wordt steeds moeilijker ook. Hoe komt dat? Geld. Oké. Ja, er wordt gewoon heel veel wegbezuinigd. En aan de andere kant, wat wel meer voordeel is, is dat je via het internet heel veel zelf uit kunt geven. Mm-hmm. Maar dat is dan ook een nadeel, want dus echt iedereen kan wat dan ook maar uitgeven. Ja. Dus hoe zorg je dan ervoor dat je boven komt te drijven? Ja. Als schrijfcoach ben je dus bezig, maar je schrijft ook nog een eigen roman volgens mij. Klopt. Ja. Gaat dat een beetje lukken? Ja, dat moet wel als schrijfcoach, denk je. Ga je vanzelf zowat? Ja, precies. Ja, ik ben heel blij dat dit boek nu af is. Dat gaat een hoop tijd en energie schelen. Ja. Dit boek, even voor de duidelijkheid voor de luisteraars, Schrijverig heet het. Een inspiratieboek voor beginnende schrijvers van Kelly Mullenberg. Yes. Ja. Maar daar heb je tussendoor geschreven, want nu moet je verder met de roman, denk ik. Nu dit Klopt. Boek er is. Ja, ja. Dit is een beetje een uit de hand gelopen projectje tussendoor. Uit de hand gelopen projectje, doe maar. Ja, ja. Maar goed, dat boek dat komt er ook. Komt er zeker aan. Enig moment. Ja. Je bent er al heel lang mee bezig, volgens mij. Klopt. Ja, ja. En wordt het een dik boek? Of heb je het verhaal in je hoofd zitten? Ik bedoel, of ik heb het verhaal in grote lijnen in mijn hoofd zitten. En ja, het is nu een kwestie van de puzzelstukjes op de juiste plek zien te krijgen. Zodat het ook een lopend verhaal wordt en logisch is met alle dingen die daarbij horen. Inderdaad. Er komen allerlei zijpaden tevoorschijn, denk ik. Ja, ja, inderdaad. Is het een roman? Ja, het is een roman. Ik ben er in 2012 aan begonnen. Zo. Dus ik weet hoe lang het kan duren om een boek te schrijven. Ja. Ja, maar je hebt er andere dingen tussendoor. Je bent niet dagelijks met dat boek bezig, neem ik aan. Nee, inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft, komt het op enig moment komt het af. Ja. Dat is mooi. En het inspiratieboek voor beginnende schrijvers, dat is af en dat is te bestellen. Klopt, ja. Dat is nu overal te verkrijgen. Het ligt in ieder geval in Donner in Rotterdam. Meer boekwinkels volgen nog, maar in ieder geval kun je er overal naar vragen en dan bestellen ze het voor je. Op je website staat ook wat? Inderdaad. Verder staat ook alles op mijn website. Noem die maar even. KellyMeulenberg.com. KellyMeulenberg.com en dan kan je de boek Schrijverig bestellen. Als schrijfcoach heb je een mooi verhaal kunnen vertellen. Dank daarvoor. Dank je wel. En heel veel succes met die roman. Ik ga maar niet vragen wanneer die af is. Want dat weet je zelf misschien nog niet eens. En daar ga je ook niet op vastleggen, denk ik. Klopt. Nee, nee, je hoort het vanzelf. Als je het klaar hebt, dan horen we het graag. Dank je wel. En dank voor het gesprek. You can show me the way, give me a sunny day. What does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to sail today, where would I go without your love? You can show it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I without